राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 27 सितंबर 1996 प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता में कामना के नाश पर बहुत जोर दिया है। जो चाहना है भीतर कामना है ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, जो पकड़ है सब दुखों का कारण है, सब पापों का कारण है, सब अनर्थों का कारण है, सब नरकों का कारण है, कैद का कारण है, रोगों का कारण है, महान दुखों का कारण है। और इसे छोड़ने में हम स्वतंत्र हैं, चाहना के पूरी करने में स्वतंत्र हैं, चाहने के छोड़ने में हम पराधीन नहीं है। ये क्या जची आपके, मानो चाहना हमारे ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भीतर की पकड़ है ना, इससे सब अनर्थ होते हैं। अर्जुन ने पूछा कि बिना चाहता वह मनुष्य पाप क्यों करता है, पाप करना नहीं चाहता तो कि जो पदार्थों की भोगों की मान आदर सत्कार की पीने की जो कामना है ये पापों की जड़ है। अरे कामना से फायदा कुछ नहीं है, आप विचार करें कामना से फायदा कुछ भी नहीं है, नुकसान कोई सही बाकी नहीं है। किसी भाई के जोरदार कोई प्रश्न हो तो भले ही पूछो, कि चाहना रखने से किसी तरह का फायदा नहीं है। कर्तव्य कर्म करना है ये चाहना नहीं है, अपने धर्म पर रहना है ये चाहना नहीं है, ये मिल जाए ये हो जाए, अनुवस्तु मिल जाए ऐसी क्रिया हो जाए, ऐसी चाहना है ना मन में, यही वास्तव मानस हेतु है। ऐसी परिस्थिति बन जाए ऐसी परिस्थिति न बने, ये इच्छा, ये इच्छा के अधीन क्या परिस्थिति बन जाएगी, धन मिल जाए तो धन मिल जाएगा, मान मिले तो मान मिल जाएगा। हम चाहना करते हैं वो चाहना पूरी हो जाएगी क्या? चाहना का त्याग तो सुगम है और चाहना के पूरी होनी कठिन है। आपको त्याग कठिन है तो क्या पूरी होनी सुगम है? साई सज्जन भाई ध्यान दे, हमारी कामना पूरी होनी सुगम है क्या? देखो एक कायदा है, जो होने वाली वस्तु है उसकी हमने कामना की तो वो पूरी हो जाएगी, और नहीं होने वाली उसकी कामना की तो नहीं होगी। और हम चाहे ज्यादा नहीं होगी होने वाले तो हो जाएगा, अगर नहीं होना है तो हम नहीं होने से नहीं हो जाएगा। मानो हमारी चाहना के अधीन वस्तु की परिस्थिति की प्राप्ति नहीं है, चाहना के साथ वस्तु की प्राप्ति का संबंध नहीं है। उद्यमते लक्ष्मी मिले द्रव्य द्रव्यता, नीति का एक वचन है, ये पारमार्थिक नहीं वह नीति का वचन है। उद्यमते लक्ष्मी मिले द्रव्यता मान दुर्लभ या जगत में मिल रो मिंद सुजान, तो मिंद सुजान मिलना दुर्लभ है, उद्यमते लक्ष्मी मिले तो उद्यम से लगे मिल जाए ये नियम है क्या? चाहना करने से वस्तु मिल जाए ये नियम है क्या? आप लोगों सबसे कहना है ये देखो बातें केवल सुनने की नहीं है, सुनने की कथा है, भगवान की कथा है, भगवान के चरित्र है, भगवान की लीला है, ये सुनने के देखने के हैं। सुनने मात्र से पवित्रता आती है स्वतः ही स्वाभाविक। ये जो बातें हैं ये कुछ सुनने की नहीं तो काम लाने की है, और अभी काम में लाना वो समय पर नहीं है, भविष्य नहीं है इसके लिए, इसके लिए पीछे होगा अभ्यास होगा, ये नहीं है। कामना के त्याग में अभ्यास नहीं है, ये तत्काल है, अभी कामना नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे, कोई आ जाएगी छोड़ देंगे, अभी अभी करो तो अभी हो जाएगा, अभी इसी क्षण ही अब कामना कोई नहीं रखेंगे। अभी आपसे पूछूं आपकी कामना है क्या, अभी अभी आप बैठे हो कामना है क्या आप में, तो आप में कामना नहीं है ये पहले निर्णय करो कि हमारे में कामना नहीं है। क्यों कामना हरदम नहीं रहती है, पैदा होती है कामना, पैदा होती है कामना, आती है कामना, पूरी होती है कामना, निवृत्त होती है, ये अवस्था होती है सभी। तो कामना पैदा होती है और मिटती है, पूरी होती है न पूरी होती है, ये अवस्था होती है। आप में कामना नहीं है अगर ये आप निश्चय कर रहे हैं, आप में कामना नहीं है, आप में कामना पैदा होती है। बताओ भाई इतने आप बैठो जिसमें बताओ कि कामना पैदा होती है, भीतर कामना है। अपना अपना अनुभव, कामना हमारे में पैदा होती है। अरे हम पैदा नहीं होते, हम तो रहते हैं, कामना हम पैदा होती है, उसकी अपूर्ति होती है, पूर्ति होती है, निवृत्ति होती है, पूर्ति अवृत्ति निवृत्ति तीन होती है। पहले कामना चार हुई, चार कामना पैदा हुई, उसकी पूर्ति हुई, अपूर्ति हुई और निवृत्ति हुई। तो कामना हमारे में नहीं है, अब कामना हम नहीं करेंगे। क्यों होना है वो कामना कर ये नहीं है, होने वाला तो होकर रहेगा। कामना करो तो ही वो हो जाएगा, और कामना नहीं करो तो भी हो जाएगा। और नहीं होने वाला है, कामना करो तो ही नहीं होगा, नाम नहीं करो तो नहीं होगा। तो वो एक विधान के अधीन है, वो होनकार के अधीन, होनहार के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। हो तो वो तो बड़ो बलि ताको अटल विचार, किन मानी मानी नहीं होनहार से हार। होनहार होता है वो होकर ही रहेगा, नहीं होना है नहीं होगा। होनहार को कोई मिटा नहीं सकता, किन मानी मानी नहीं होनहार से हार। होनहार से हार किसी ने नहीं मानी है क्या, क्या क्या कह भी भवितम पिता है, होगा होगा। ये कथा आती है राम जी को वनवास हुआ तो पहले एक ऋषि ने, इसके भगवान राम जी के दशरथ जी के मित्र थे ना मंत्री, उस मित्र को कहा था कि ऐसा होगा वनवास होगा, निमक एक ही बन जाएगी, ऐसा होगा वनवास होगा। तो उस मंत्री ने कहा कि ऐसा पहले मेरे को पता था, ऋषि का नाम मेरे को याद नहीं अभी, उस ऋषि ने कहा था ऐसा होगा। तो होनहार था वो, तो होनहार है वो होगा ही। हो तब हो तो बड़ो बलि, हो तब नाम भवितव्य जो होने वाला है, हो तब हो तो बड़ो बलि ताको अटल विचार, वो अटल रहेगा। किस मानी मानी नहीं होनहार से हार, वो भवते भी होकर रहेगा, वो होगा सब होगा ही। तो होगा वो होगा, नहीं होगा वो नहीं होगा। अगर आप हम आज निश्चय कर लें जो होने वाला तो होगा और नहीं होने वाला नहीं होगा, तो हमारे करना क्या है, करने में सावधान रहना और होने में प्रसन्न रहना। ये दो वाक्य, एक वाक्य बहुत ही ऊंचा है ये, करने में सदा सावधान, न करने लायक काम न करें, और नहीं कर सकते वो नहीं करें, नहीं कर सकते नहीं करें, और जो नहीं करने लायक वो नहीं करें, करने लायक वो काम करें। तो करने लायक काम करें वो कर्तव्य है, अकर्तव्य कभी नहीं करें। तो करने में सावधान रहे, होने में प्रसन्न रहे, निहाल रहे, ये दो बात में निहाल रहे, दो वाक्य में। नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे, करना चाहिए वो ही करेंगे, और होने में प्रसन्न रहेंगे। क्यों, होना हमारे हाथ की बात नहीं है, करना हाथ की बात है, करें न करें हम स्वतंत्र हैं, मन होना है उसमें हम स्वतंत्र नहीं है, वो तो होना है होगा। सज्जनों एक अभी अभी मानने की बात है, अभी अभी इसी क्षण में स्वीकार कर लें कि हम चाहना नहीं रखेंगे भाई, क्योंकि बिना चाहना भी चीज तो मिलेगी या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी। बात इससे एक और विलक्षण है, परंतु इतनी बात तो हमारी माननी चाहिए ना, चाहना रखने से कोई चीज मिल जाए ये नियम है ही नहीं। आप बताओ भाई, आप इतने बैठे हो, जीवन में कोई अनुभव बताओ कि हमारे तो मन चाहे ही हुआ है। एक भी बोलो इसमें कोई, पांच दस बोलो पर सब बोलो भले, सभी मन चाहे हुआ आपके आपके जीवन में। आपका दूसरा प्रश्न महाराज जी कि बिना चाहे कर्म हो सकता है क्या? अरे कर्म नहीं बात है, कर्म तो करने में सावधान कहानी बाबा। आप आधी बात सुनो, आधी मेरी सुन लो। करने में सावधान, करने में तो तत्पर रहो, सावधान रहो, अच्छा करना बुरा नहीं करना है, होने में प्रसन्न रहो। उनका प्रश्न है कि बिना कामना के कर्म ही नहीं हो सकता। बिल्कुल गलती की बात है, बिल्कुल गलती की बात है, छोड़ा नहीं गलती है। ये किससे होता है? ये पशु से होता है। मनुष्य तो दूसरों के हित के लिए करता है कि नहीं, हमारी कोई चाहता नहीं इनका हित हो जाए। आप किसी सेवा समिति में जाते हैं, एक मेला में काम करते हैं, तो क्या चाह रहा कि आप करते हैं? बिना चाह काम होता ही नहीं, आप ख्याल नहीं करते। अंदर तो थोड़ा कृपा करो, बिना चाहना काम होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरों के हित के लिए काम करते हो कि नहीं, उसमें चाह न रखते हो क्या? आप अध्ययन नहीं किया, अचानक बोल जाते हैं बिना विचार, विचार कर बोलो क्या बिना चाहना हम सेवा नहीं कर सकते? बोलो भाई, आप बोलो, बताओ। बिना बोले बिना चाहने काम होता ही नहीं। जो काम होता है वो करने में सावधान रहो, कर्तव्य है ये, करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। आप सोच स्नान करते हो, क्या कामना है आपकी? आपको प्यास लग गई, जल पीते हो, क्या कामना है? आप सोते हो, क्या कामना है? आप चलते हो, क्या कामना है? आप हरदम काम करते हो, चाहना नहीं रहती है। हित करते हो, सेवा करते हो, दूसरों को सुख पहुंचाते हो, उसमें कामना रखते हो क्या? या आपका जीवन, मनुष्य का जीवन है ऐसा, बिना चाहेगा तो बिना काम होता ही नहीं, बिना चाह काम होता ही नहीं, तो संसार उपकार तो हो ही सकेगा। एक भिक्षु को भी रोटी दोगे तो दे सकते हो क्या? बिना कामना नहीं दे सकते आप। तो ये आपकी आदत ही, ये बात कैसे, ये पशुता मनुष्यता नहीं है। मनुष्य तो दो ही बात में मनुष्यता है, भगवान को याद करना और दूसरों की सेवा करना, ये दो बात में ही मनुष्यता है। अरे स्वार्थ के लिए काम करे ये तो पशुता है, मनुष्यता है ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं है। दूसरों को सुख पहुंचाना, सेवा करना और भगवान को याद करना, दो खास बात है। ये बात नहीं हो तो मनुष्य मनुष्य बना नहीं है उसमें, उसको कोई और कुछ भी नाम कहो मनुष्य नहीं है। हम करते हैं कि नहीं सेवा करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, बताओ। किसी सेवा नहीं करते, माँ बाप सेवा करते हैं। अब उसमें कामना भी रख सकते हो कि मेरे को धन दे देंगे, माँ हमसे दे देगा, और ऐसे ही करते हुए माँ सेवा करने में, माँ देवे चाहे न देवे, माँ को छुट्टी दे दो कि माँ आपको देना हो मेरी बहन को दे दो, मेरे भाई को दे दो, सेवा मेरे से ले लो। ये कर सकते हैं नहीं आप? माँ से कह दिए माँ सेवा तो मेरे से लो, चीज वस्तु मेरे से लो, धंधा काम मेरे से लो, सेवा मेरे से लो, और देना हो मेरे भाई को दे दो, मेरी बहन को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, साधुओं को दे दो, तुम्हारी मर्जी जिसको दे दो। कितनी सभ्यता है, कितनी सरलता है। मेरे मन में आती है आप छुट्टी दे दो, आपको सरलता छुट्टी हो जाएगी। एक ही बात, आपको छुट्टी दे दें, हम आपको छुट्टी है, आप आओ मत आओ, आप हमारे दो मत दो, आप मेरा मानो मत मानो, आपको सब कहीं छुट्टी दे दूं, तो मैं छुट्टी दे सकता हूँ नहीं है? आप बताओ, मैं छुट्टी दे दूं आपको, आप आओ चाहे मत आओ, मेरी बात सुनो चाहे मत सुनो, मेरी बात मानो चाहे मत मानो, मेरे को कुछ दो चाहे मत दो, आपको छुट्टी दे दी, आपको हमने छुट्टी दे दी। हम सुख दे सकते हैं कि नहीं है? निहाल हो जाओगे, आपको छुट्टी मिल जाती है सर्वदा। दूसरों को छुट्टी दे दो, आपको छुट्टी मिल जाएगी, कितनी शुभ बात है। और देने वाली बात आप दे ही दोगे, क्या भूखा होगा आप रोटी नहीं दोगे? आपके पास रोटी होगी मैं भूखा नहीं दोगे? क्या किस कामना से दोगे? कोई भूखा है भिक्षा दे दो, दे दो, कोई आया दे दो, रोटा दे दो, कुत्ते कुत्ते कुत्ता आ गया तो ना। तो इच्छा बिना काम नहीं होता, ये बात नहीं है। खूब सोचो भाई, आप कहते हैं कि बिना इच्छा सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, ये कामना करो। कामना नहीं छोड़ती तो कामना करो, ये कामना करो। संगह सर्वात्मना त्याज्य सते त्यक तुम न शक्य थे सदवी सह कर्तव्य सतान संगो ही भेषजम। संग किसा मत करो, और नहीं रह सकते तो संतों का संग करो, दवाई है। ऐसे कामना नहीं छूटती हो तो ये कामना करो कि सबको सुख कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबकी सेवा कैसे हो, ये कामना करो। इस कामना में सब कामना छूट जाएगी, ये कामना करो। बिना कामना काम नहीं हो तो ये करो, सबको सुख कैसे हो, सबका आराम कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। अब आप तो आपका तो कल्याण हो ही जाएगा जब सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में आपकी रति होगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। कितनी शुभ बात है, कितनी बोलो। बिना कामना के नहीं होता तो ऐसे कैसे करेगा? उमा संत की है बड़ाई, मंद कर दो करे भलाई। वो मंद को भलाई करता है। एक बिच्छू के आते है ना, तब बैठ बिच्छू ने काट गया, फिर उठेगा बार बार बोले तू मूर्ख क्यों काटता है, फिर बार देखे काट लिया, पानी में ले लिया, फेंक देगा फिर काट गया, फिर कितना मूर्ख है, कितने मूर्ख कैसे? तो ये तो काटता है, तू इसको बाहर रखता है। तो कहा इसके काटने का स्वभाव है, जो काट देना। तो इन बुरे स्वभाव को भी नहीं छोड़ता तो मैं भले स्वभाव कैसे छोड़ू? ये शिक्षा मिलती है हमारे को, ये अपने स्वभाव जो बुरा है उसको भी नहीं छोड़ता तो मैं इसको निकालने का भला स्वभाव कैसे छोड़ू? तो अपना स्वभाव हित करने है, सर्वभूत हित रता, ऐसे हम हो सकते हैं। विक्रमादित्य की एक सिंहासन 32 पुस्तक है, मैंने बहुत बालपन में देखा था सिंहासन 32। वो सिंहासन जमीन निकला, 32 पुतलियां थी, तो उस पर बैठा लगा था, विक्रमादित्य बैठ सकता, तुम नहीं बैठ सकते। विक्रम संवत चलता है ना, ये संवत आज चाहे जो संवत चला दे, पर विक्रम संवत तब चलता है कि जब सबका कर्जा उतार दे। कर्जा रहे तो खतरेगा तो निधि विधि अमुख ये हुआ, किसी का किंचित मात्र खर्चा नहीं है, अब नया चलेगा काम, तो नया सम्मत होगा। तो विक्रम संकेश्वर चला कि विक्रम ने किसी कर्जा नहीं रखा, कोई भी कर्जदार कंज पैसा पर दो पैसा का भी कर्जदार कोई ना रहे, सबका कर्जा चुका दिया। सिंहासन 32 में 32 कथाएं है, सिंहासन पुतलियां थी 32, वो बोली देखो ऐसा हो तो ऐसा होता है। एक कथा आती है कि एक देवी का भक्त था, तो वो देवी की पूजा करता, काली देवी का, तो पूजा करता तो सब कर क्या करता, अंत में खूब तेल उबाल करके और उसमें अपना वो डाल देता। काली है जो पक जाता था वो खा लेती, खाकर जिला देती। तो विक्रमादित्य को पता लगा, वो गए कैसे क्या है कैसे होता है, मेरे सदा ही तेल में डालना पड़ता है, देवी प्रसन्न होती है। तो ये तो उसका नाम था परदुखहरण, दूसरे दुख दूर करना, ये उनका नियम था, दूसरे कर्जा दूर करना, दूसरे दुख दूर करना, 32 कथा है थी विचित्र, दूसरे दुख दूर करना। तो कहते थे मैं तो करूंगा, तो तुम्हारा दूर कर दूंगा। तो विक्रमादित्य ने क्या किया कि सब शरीर में मसाला भरा, नमक मिर्ची दूजा मसाला, बढ़िया बढ़िया मसाला भरा, सब सही भरकर एक तेल में पड़ गया। मेरे भी खुश हो गई, हर एक मसाला चीज है ना तो अपना अपना है, खुश होगी। बोलो कि बोलो आज से ये डालो कि ये तेल में मेरे ऐसी कृपा कर दो, सदर छोड़ गया कृपा होगी। तो दूसरों के हित के लिए अपना क्या स्वार्थ है उसका, उसका दुख मिटाना ये स्वार्थ, ऐसी कथा आती है। तो दूसरे का हित करना, तो ते प्राप्त मंत्री माम सर्वभूति हिते रता, अगर ये नहीं हो तो भगवान ने कैसे कहा, तो हो तो सकता है पानी मात्र का हित कर सकते हैं हम, नहीं हो तो भगवान कहते हैं इधर कैसे हो बताओ, ये संभव ही नहीं हो तो कैसे कहा। तो चाहना बिना हम सेवा कर सकते हैं, और बड़ी बढ़िया सेवा होगी। चाहना से सेवा होती हो तो व्यापार है, वो तो लेन देन है, अब सेवा कर दी उसने पैसा दे दिया, नौकरी कर दी सेवा कर दी आपने पैसा दे दिया, तो व्यापार है, कोई सेवा थोड़ी है ये। माँ बाप की सेवा करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, आप करते हैं या नहीं, गरीबों की सेवा करते हैं, अपाहिजों की रक्षा करते हैं, अंगहीन की सेवा करते हैं, आप रस्ता ही कोई पूछे तो रस्ता बता देते हैं, क्या कामना है आपकी, पूछा बिहारी जाता ये जाओ वही ऐसे आता वो चौराहे पर बिहारी का मंदिर आ जाएगा, ऐसा आपने रस्ता बताया क्या कामना है आपकी। ये बिना विचार बोलते हैं कि भी काम बिना काम होता ही नहीं, सब काम बिना काम ना हो सकते, बिना काम कार्य करो, संगम तो फलन चाहिए सत्याग सात्विक मत, जो सात्विक त्याग है कभी निवारी का माँ फलेश को दाचन है, फलेश हो तो निबद्ध थी क्या फल सकते हैं, बदन हो नहीं हुआ। तो चाहना मिटाना हमारे हाथ की बात है, अभी विचार का भी पक्का विचार कर देना तो सिद्ध हो जाएगी चीज, अपने चाहना नहीं रखना है, कुछ भी चाहना नहीं रखनी है अपने, चाहना रखनी है। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कछु नहीं चाहिए सो सहन प्रतिशा, बादशाह को बादशाह कुछ चाहिए। उसमें कश्मीर के राजा जंगल में गए तो वह संत बैठे थे, तो राजा ने पूछा कि आप कौन है, तो संत ने पूछा आप कौन है, कहते मैं यहाँ का राजा हूँ, तो कहते मैं राजा महाराजा हूँ, तुम राजा हो तो मैं महाराजा हूँ, कि आप महाराजा कैसे हैं, कि आप राजा कैसे हैं, कि मैं राजा इस वास्ते हूँ कि मेरे देश से चाहे जिसको मैं निकाल दूँ, जिसको चाहे दे दू ये स्वतंत्र हो। अच्छा आप चाहे जो निकालते हैं तो मच्छरों को निकाल दीजिए देश में से, अच्छा बोलिए चाहे निकलते सकता नहीं मच्छर ही आप कह रहे नहीं चाहे जो निकाल दो और मेरे को लाख रुपये दे दीजिए, चाहे जिसको निकाल दू चाहे जिसको दे दू और दोनों उत्सुक, तो आप महाराज कैसे हैं, राजा तो खत्म हो गया था राजा अपना, तो आप महाराज कैसे हैं, कि मन गुस्से आइए नहीं मिटाओ महाराज कैसे मिटेगा, आप राजा नहीं हम तो महाराज आए, हमारे कुछ नहीं चाहिए जीते रहे ये भी हमारे कुछ चाहिए नहीं। अब महाराज के सा गई चिंता मटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहे सहन प्रतिशा, बादशाह के बादशाह बन जाओ आप सबके सब, चाहना छोड़ी बात समझे क्या बात आप क्या रहे बताओ, आप विचार करो विचार कर बोलो कि चाहना छोड़ने के बाद में आप बाकी क्या रहेगा, कामना स्वामी वस्तुओं के अधीन नहीं है क्या, क्या कहते हैं, कहते कामना वस्तुओं के अधीन नहीं है क्या, कामना वस्तुओं के अधीन नहीं है क्या, कामना के अधीन वस्तु नहीं है, कामना वस्तुओं के अधीन है न, वस्तु का अधीन नहीं है, कामना तो अज्ञान का अधीन है, मूर्खता का अधीन है, बेसमझी का अधीन है, समझ आई गई, कामना बेसमझी का अधीन है, मूर्खता का अधीन है, अनजानपने का अधीन है, बोलो ये जो अपनी बात होती है ये समझ के लिए होती है, समझ समझाने में मिट जाएगी। क्यों चाहना कर भाई निर्मा हो ये सोई राम रसी राखा पोकर कर बड़ा वही साखा। जब होना भाई ये जो भगवान करेंगे वो होगा भाई, क्यों हम तरह करें वैसा। अच्छी कामना भी नहीं करनी चाहिए, अच्छी कामना, अच्छी कामना तो बुरी कामना मिटाने के लिए है। अच्छी में वासना दुविधा क्रोधा मंदा से मिलनी तथा शुद्धा से मिलनी तथा दो तरीके है। जो बुरी कामनाएं हैं उनके मिटाने के लिए अच्छी कामना करना है। जैसे कांटा गड़ जाए काठ का तो लोहे का कांटा डालते हैं, क्योंकि लोहे कांटे कर देगा उसको निकाल दिया, वो ही निकाल दिया बस। कांटा निकालने पर सुई डालते हैं क्या? तो अच्छी कामना बुरी कामना मिटाने के लिए है। अगर बुरी मिट गई वो निकाल दिया, अभी पत्र है नहीं, कांटा निकल गया। आपने कहा कि कामना के अधिक अधीन होना नहीं है, तो भगवान को प्रार्थना करने से परिवर्तन होता है कि? देखो कामना क्या है, भगवान की तरफ से ना कामना नहीं है, ये तो अपना है। जैसे हरेक से आदमी चाहता है तो माँ से चाहता है, ये कामना है क्या? माँ तो हमारी है, काम माँ माँ माँ मेरी मानना, ये तो खास है। तो भगवान तो हमारे हैं, हम संसार में फंस गए इस वास्ते भगवान की कामना करो कि संसार की कामना मिट जाए। तो भगवान की तो हम है, हमारे हैं कामना, जो आपकी नहीं है उसी कामना कामना है। ख्याल करो कामना किसको कहते हैं? जो हमारी नहीं है हम उनको चाहते वो कामना है, याद करो। जो हमारी नहीं है, हमारे पास रह शक्ति नहीं है, उसकी चाहने का नाम कामना है। खूब ध्यान पे बन गए, आप पूछो बात बढ़िया निकलेगी, बहुत खुलास हो जाएगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं लोग की कामना के लिए, तो हमारी कामना पूर्ति होती है कि नहीं होती है? दोनों होती है, होती है नहीं, दोनों होता है, दोनों होता है, होती भी है नहीं भी होती है। कारण क्या है उसमें पूछो। आपने प्रश्न पैदा कर दिया, तो आप में तो प्रश्न आप उठाओ, प्रश्न उठेगा तो बहुत बातें निकलेगी, बहुत बारीक बारीक बढ़िया बातें निकलेगी। नहीं पूछो तो उतना नहीं कहूंगा, पूछोगे तो बहुत बढ़िया बात निकलेगी। स्वामी जी क्या कारण है उसमें? कारण है जो पूरी होने वाली है वो प्रार्थना पूरी हो जाएगी, नहीं होने वाली नहीं होगी। एक तो ये है, दूसरी कारण ये है कि आपकी कामना वो दूर करने के लिए आप प्रार्थना करते हैं, तो कामना के जो बाधा है जितने बल की बाधा है उन बल से अधिक कामना होगी तो पूरी हो जाएगी, और उस बल से कमजोर होगी तो नहीं होगी। कामना में जो बाधा लग रही है पूरी नहीं हो रही है, वो बाधा देने वाला विघ्न आपकी प्रार्थना से बलवान है तो प्रार्थना से नहीं होगा, और आपकी प्रार्थना तेज और निर्बल तो हो जाएगा। सब बातें बड़ी टक्का जैसी बात है, सीधी सीधी बात है। अनुष्ठान भी सिद्ध होगा तभी आपका अनुष्ठान जो बाधा है उसे तेज होगा। जब होगा दो पहलवान लड़ते हैं जो बलवान होगा जीत जाएगा। आपका उद्योग आपका जप आपकी प्रार्थना तेज है तो ठीक हो जाएगी, अगर वो विघ्न आपसे बलवान है तो नहीं होगा। बल बल के विचार है, फिर करो फिर हो जाएगा। जोधपुर में एक ने कहा हमारे लड़के का ब्याह नहीं होता, तो बताया कि तुम 1.25 लाख है ना, 1.25 लाख नाम लिखो कागज पर, साफ सफेद कागज हो, 1.25 लाख नाम राम राम राम राम 1.25 लाख लिखो, बेदार हो जाए। तो वो 1.25 लाख लिखा ही नहीं, उसे पहले विदेश में रहने वाला लड़का था, गोत्र जाति मिल गई, ब्याह हो गया। फिर मैं गया तो उसे ब्याह हो गया, वो तो पूरा ही नहीं हुआ, वो पूरा करना हो अधूरा मत रखना, पूरा करना वो तो गया, छोड़ना मत, पूरा करना। तो ऐसे पूरे होने वाली हो जाती, पहले हो जाए पीछे हो जाए क्या कहते हैं। करते ठीक है, पूरा करने पर भी नहीं हुए। कह रहे हैं किसी का पूरा करने पर भी, 1,25,000 नाम लिखने पर भी पूरा नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो दोबारा करो फिर, वो भलवान है लेकिन उससे भी दोबारा लिखो, 3 बार लिखो आप लिख जाओ। अंत में विजय आपकी होगी, इसमें संदेह नहीं है। अंत में आपकी विजय भगवान की तरफ गया, वो आदमी निष्फल नहीं होता। नहीं हुआ तो भी आपको फल होगा, वो कार्य नहीं होगा तो भी आपको लाभ होगा, कार्य होगा तो भी लाभ होगा। भगवान की तरफ सन्मुख हो जी हो जब ही जन्म कोट यज्ञ ही तब ही फायदा ही फायदा होगा। आप कामना पूरी नहीं हो तो ही लाभ होगा। ये है तो बोलिए।